mic in my hand. I wanna live my life on stage with the band. In the studio we'll go all night until we see the sun. Tobie nie powiedzą całej prawdy, a na chuj mam ślepo iść przed siebie, wychwalać łaski status mają nas, za prostaków ciebie mnie, naszych bliskich brat. Nie każdy wierzy we własny nagi instynkt, tak. Totem brzydki mogę ręką się zasłaniać, bo chcę byś słyszał flavor, a nie patrzył na ubrania. Rap nie potrafi kłamać, masz full kolor w divisie. Ja wolę być z rodziną, bo innych rolą błyszczę. Czemu nikt tobie nie powie, kim ma być tutaj żona? Raczej usłyszysz o dziwkach i pękniętych kondomach. Czy wyglądam jak porad, żeby wierzyć w te kłamstwa? Świecić oczami za te na kredyt bogactwa, ja to widzę, jak między palcami życie przelatuje w tydzień. Jak więzi z blokami ludzie nazywają wstydem. Ty pokaż ten przywilej, nie jednodniowy bilet. Za 5 złotych to myślą, że kupią Argentynę. Chcesz być skurwysynem? 2-4 na dobę. Od tego zależy zarobek. To ja zwykły człowiek, żadna gwiazda czy błazen. Bo nikt tobie nie powie, jeśli kłamstwa sprzedaje. Trouble waters and close quarters, grown men drop truth for the sons and daughters. Slaughter in the street, they strategize defeat. The price to pay, it's like toe tag receipts. Transmit through satellite, make them all unite. Already be rhyming edgy, more noble than Reggie. Right wicked to the forces, electric thoughts hectic. Multiply the digits, the kid is most metric. Ways of survival, search this recital. The urgency, it's like emergency vital. The vinyl spins, the elements to convince you. Tell it like it is from the sagas I've been through. The wool over your eyes, the element of surprise. Your plans cut short, you the last to realize the situation you're facing. Short dream chasing, rehabilitating. You walking around aching, let me tell you. I wanna travel all around the world with the mic in my hand. I wanna live my life on stage with the band. In the studio we'll go all night until we see the sun. I wanna live my life to the rhythm of a drum. To styl Madeni Łódź, bałuty welcome to. Gdybym mógł, dałbym tobie ten hajs jak Robin Hood. Za ten kut 3-8-9 suty, za ten podły smród i jebany okrągły stół. Bo nikt tobie nie zdradzi za żaden chuj prawdy. Jakby tajemnicy miał dochować buki dinozaury. Kiedyś uczyłem się jak żyć z przegrywanych kaset, a dziś każdy to gangster krwawszy od podpasek. Patrzysz na to czasem, ja wolę Kanał Plus. Zobacz jak widz żelazko wykłada na to chuj. Gdzieś jest słowo klucz, to wyjście jakaś furtka. Ale jak mowa o słowach, to ZPN, kurwa, czemu nikt tobie nie powie, gdzie oszustwa? System, ile kasy trzeba, aby siąść do biurka z liczem? Czyja dupa jest cyckiem? Czyja morda jest dupą? Jak ten chuj cię wykorzysta, kto ci odda ten kupon? Odpal lolka i usiądź, bracie. Dobrze ci radzę od tych bzdur, to na starość będziesz jak szewar w nadze. Dla wszystkich kamikadze, których prawda ubiera, nie strzelaj, ja mówię o tym, co tu i teraz. Się dzieją na wasze piwa, to będę musiał wybić. To jest łożeca, które naprawdę się dzieją. Są tacy, na których zawsze mogę liczyć. To jest łożeca, które naprawdę się dzieją. Na wasze piwa, to będę musiał wybić. To jest łożeca, które naprawdę się dzieją. Są tacy, na których zawsze mogę liczyć. To jest łożeca, które naprawdę się dzieją. Na wasze piwa, to będę musiał wybić. To jest łożeca, które naprawdę się dzieją. Są tacy, na których zawsze mogę liczyć. To jest łożeca, które naprawdę się dzieją. Na wasze piwa, to będę musiał wybić. To jest łożeca, które naprawdę się dzieją. Są tacy, na których zawsze mogę liczyć.